na. Di ko alam kung saan magsisimula. Suliranin ang buhay na aking dinadala. Parang larawan na tila di ko maipinta. Sana'y muling lumitaw ang katotohanan sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Ako'y babangon basta tayo'y magkasama. At inaharapin sa hirap o ginhawa. Sa piling mo makya, kailanan ko lahat ng hamon. Aking malalagpasan, di papatalo. Di ako palilim ng puso't isipan. Aking ipaglalaban, basta ako ay may karamdaman. Tayo'y magkasama at inaharapin sa hirap o ginhawa.